تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار تنندليا ندرسيتو يا كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة نا بعد توفو كتكا مسألة yanayozungumzia uharamu au yale mambo ambayo yalikuwa ni haramu kuyafanya inda al-kubur mbele ya makaburi na bado tupo katika jambo la sita kulielezea na hadithi ambazo zilikuwa zimekuja ndani yake na jambo la sita lenyewe ambalo shekhe alikuwa ameishia nalo kuitaja ni jambo la القعود عليها pamoja na yale yote ambayo alikuwa ameyataja kwa jumla kisha baadaye akawa anatolea dalili. Kwa leo tumefikia katika kurasa 268 katika sehemu inayosema thaminu hadithi ya 8. An Abi Marsad, thaminu hadithi ya 8 an Abi Marsad al-Ghanawi kutoka kwa Abu Marsad. Abu Marsad siyumo al-Ghanawi qala mithl sami'tu Rasulullah nimemsikia mjumbe wa Allah صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كثير لا تصلوا إلى القبور مسيسوالي حال يقوى ميالكيا مقبور لا تصلوا مسيسوالي إلى القبور كتك حال يقوى ميالكيا مقبور ولا تجلسوا عليها ولم سيقليها مقبور ولا تجلسوا عليها ولم سيقليها جوياكيا مقبور ويومتو anapoingia msikitini kwanza angalie huu msikiti hauna makaburi ikiwa hauna makaburi ndio aingie na misikiti mingi ya vijijini ni misikiti ambayo ina makaburi kwa hiyo wewe unapoingia tu katika msikiti basi angalia huu msikiti mbele hakuna kaburi kuna kaburi usiswali katika msikiti huo utafuta msikiti mwingine ikiwa kwamba hakuna msikiti mwingine isipokuwa kwamba ni misikiti yote iliyokuwa iko katika maeneo hayo na kaburi tafuta japo nyumba tu ambayo ilikuwa haina iliyokuwa haijazungukwa na makaburi sababu unaweza ukaenda sehemu mfano kama Tumbatu kuna baadhi ya sehemu misikiti yake yote takriban imezikwa mbele yake makaburi na hakuna sehemu nyingineyo ya kuipata isipokuwa labda nyumba ambayo ilikuwa iko mbali na makaburi basi bora uswali katika nyumba hiyo kuliko kuswali hali ya kuwa umeelekea makaburi wala tajlisu alaiha wala usikae juu yake baadhi ya watu hukaa katika kaburi kwa maana hukaa katika kaburi wakapiga story na wengi ambao wanakwenda makaburini basi tu wamechoka kusimama hukaa katika na makaburi haitakikani kukaa juu ya makaburi hadithi akhrajahu muslim hadithi amesimulia al-imam muslim wa ashabu sunani thalatha na watu wa sunani watatu wa ghairuhum na wengineo wamesimulia hadithi hiyo walau shahidun hadithi na shahidi mwingine min hadithi ibn abbas kutokana na hadithi ibn abbas radhiyallahu عنهما أخرجه الضياء والمقدسي أمسملية حديثية الضياء والمقدسي في الأحاديث المختارة كتك كتاب وحديث المختارة نا مرة نينج هو نستيزة قم بكتاب كما هيفو رسالة كما هيزو نزوتاج ومهم سانا كما ويونا ملين وكجا كواني عالم نكجا كواني داعي بس مهم سانا رسالة كما هيزو ونازو نوا كيونا كتابه قم بهونا كتك مكتب ياكو نوا eka ndani baadaye itakuja kusaidia katika bahthi itakuja kusaidia wakati labda unaandaa hutuba itakuja kusaidia wakati kwamba labda unaandaa mhadhara itakuja kusaidia vitabu kama hivyo na hata kama unaandika kitabu ima kwa lugha ya Kiswahili kwa lugha nyingine vitabu ukiwa uko navyo vitakusaidia katika ile bahthi yako mifano anasema wakati takallamtu ala isnadihi anasema shekhe na kwa hakika mimi nimezungumza juu ya isnadi yake hadithi hiyo fi takhrij sifati salati an-nabi katika takhrij sifati salati an-nabi صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني كتبوا سليم ميلاد في الحديث عن بعض الحقوق الدمية الشيخ كتكا صفات صلاة النبي ثم في تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد كيش كتك كتابه كم تحذريش يولي من يقصالي kutokana na kufanya misikiti ya kufanya makaburi kwa misikiti tahadhiru sajidi min ittikhadhi alquburi masajidi yani kumtahadharisha mwenye kuswali au mwenye kusujudu kutokana na kufanya makaburi kuwa ni misikiti kwa sababu sehemu za makaburini hatekani watu kuswali wa fi hadhihi alahadith thalatha na katika hadithi hizi tatu dalilun ala tahrimi aljulus kuna dalili juu ya uharamu wa kukaa juu ya makaburi walwaqu ala qabri muslim na kukanyaga makaburi ya waislamu wengine wanaweza kusema vipi sasa makaburi ya makafiri twende mbele wa huwa madhhabu jumhuri na ulama nayo ni madhehebu ya wengi katika maulama maana kikongamano kubwa la maulama wengi katika maulama ala ma naqalahu shaukani juu yale ambayo alikuwa ameanakili na kuwapokea alimamu shaukani katika kitabu chake na ile al-autar juzuu ya 4 ukurasa wa 57 wa ghayruhu na wengineo lakini haka an-nawawi lakini amesimulia al-imam an-nawawi wala askalani na al-askalani anhum kitabu al-askalani kusudiwa kwamba ibn hajar al-askalani anhum kutoka kwa wao hawa maulama karahatan faqat kwamba kuna chukizo tu bas wa huwa nafsu al-imam ash-shafi'i nayo ndio maelezo ya al-imam ash-shafi'i fi al-ummi ambayo alikuwa ameeleza katika kitabu chake al-ummi pia ni kitabu kikubwa cha al-Imam Shafi. Kwa hiyo kama huna nunua kiweke ndani uwe nacho kitabu hicho. Wakadhalika nafsa al-Imam Muhammad na vile vile ametoa maelezo al-Imam Muhammad fil athar katika kitabu kinachoitwa al-Athar sahifa ya 45 ala karaha tijua chukizo. Waqala na akasema wa huwa qawlu Abi Hanifa nayo ni kauli ya al-Imam Abu Hanifa. Qala al-Shafi'i amesema al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala واكره نميمي ناتشكيا واكره نميمي ناتشكيا وطئ واكره وطئ القبر نميمي ناتشكيا ككنياغا هيو يتامكو وطئ سو وطئ واكره وطئ ناتشكيا ميمي ككنياغا القبر كبوري والجلوس ما فيله فيله كفانيا نيني ككا نا وطئ ان معنى مبيلي معنى ya kwanza ndio hiyo inokusudiwa hapo ya kukanyaga na maana ya mbili maana ya pili hivi eh kunini yasikia ndio hiyo alisema rafiki yangu mula pale kwamba kufanya jimai umefahamu yani kwa maana kuingiliana mke na mume yani watu yani jimai ile na mtu anakuwa kanyaga tipa lakini tena tushereshe huko sababu kuna watoto wadogo watikaa alayhi na vile vile kuegemea jelo kaburi illa alla yajid ar-rajul sabila ila qabri mayyitihi atema illa isipokuwa alla yajid isipokuwa atakapokuwa hakupata ar-rajul mtu sabila njia ila qabri mayyiti kufikia katika kaburi la maiti yake illa bi ayyatahu isipokuwa mpaka akanyage yaani lo kaburi fadhari kama udhu dharura basi hiyo itakuwa ni upande wa dharura lakini asijakanyaga na viatu umefahamu yaani avue viatu vyake kishatembee apite katika yale makaburi fa arju hina idhin anasema al-Imam Shafi natarajia katua yasahu kwamba ile dharura itamwenea au ile sehemu ya dharura itamwenea insha Allah taala akipenda Allah subhanahu wa ta'ala waqala ba'd ashabina na akasema baadhi ya watu wetu kwa maana wale ambao walikuwepo katika madhehebu ya kishafi katika maulama wa kishafi la ba'sa bil julusi alayhi hakuna ubaya kukaa juu yake wa inna ma nuhiya 'anil julusi alayhi na kwa hakika pemekatazwa sema la ba'sa bil julusi alayhi baadhi wamesema kwamba hakuna ubaya kukaa juu ya kaburi wa inna ma nuhiya baadaye wakatoa ila na sababu wakasema kwa hakika pamekatazwa alimjulusi alayhi kukaa juu ya kaburi litaghawuti kwa ajili ya kutekeleza haja kubwa yani mtu akaenda katika kaburi akaweka haja yake kubwa pale haja kubwa simefahamu yani mtu kwenda kufanya ile kaburi ndo sehemu ya choo yani na hiyo wapo watu ameshikwa na nini na makaburini kuna mwitu mwitu anajitupa tu katika kaburi pale akesha anajua hapa kwa kichaka lakini juu ya kaburi yani akesha anajisaidia pale ijabu ambalo vile vile halipekani. Sasa akasema kwa sababu ya jambo hili, walaysa hadha indana nasima, lakini kauli hii haipo kwetu sisi kama kala kama al-Husaini. Wa in kana nuhiya anhu lil madhhab, japokuwa kwamba panachukizwa jambo hilo katika madhhab, ai taghawutu, yani jambo la kukidhi haja. Faqad nuhiya anhu mutlaqan lighairi al-madhhab, kwa hakika hilo limekatazwa moja kwa moja pasi na madhehebu yoyote yale, kwamba labda kuna madhehebu haya, kuna madhehebu haya. Na kukidhi haja kumekatazwa sio kwenye makaburi tu, katika kila sehemu kumekatazwa, yani kwa maana mtu katika majlisi zile za kukaa watu, isipokuwa sehemu maalum ambazo ndio zimetengwa zilioandaliwa kwa ajili ya mtu kwenda kukidhi nini, kukidhi haja. Njiani kumekatazwa. Kuna baadhi ya watu wanajua kwamba jamaa fulani kaishera kweli yani, na huyo jamaa yeye anakaa mbali sikujui tu, lakini ingekuwa anakujua angekiona cha mtema kuni, basi yeye anajua kwamba njia yake ni hii. Kwa hiyo anajua kwamba timu zake karibu na hizi, basi anakwenda pale njiani anaweka haja kubwa au chini ya mlango wake au chini ya sehemu hiyo. Sio na hivi watu wamepinda humu katika hii dunia. Nafahamu katika hii dunia kuna watu wamepinda sana. Wanawezekana kaja hapa pale msikitini, anajua kwamba kuna somesha darasa hapa, chuki zake tu akaja, yani akaeka vinyesi katika mlango pale. Haya mambo yanafanyika sana. Ukisikia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupua uchafu, amefanywa kadha, amefanywa haya, haya bado yanaendelea katika miji yetu au katika dunia kwa ujumla. Wakaana Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kama kwamba Imam Shafi'i yushiru, anaashiria ila Imam Malik, kuashiria kwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Fa innahu sarraha fi al-Muwatta, kwamba ameweka wazi katika Muwatta bi ta'wili al-madhkur, kwa tafsiri ambayo ilikuwa imetajwa, yani hayo maelezo ya mwisho hayo. Wala shakka fi butlanihi, wala hakuna shaka kubatilika kwake, kama anabayana an-Nawawi fi ma naqalahu al-Hafiz, kama ambavyo alivyobainisha al-Imam Nawawi fi ma naqalahu al-Hafiz, katika yale ambayo anakili al-Imam al-Hafiz. Hapo kuna ibara nakusudia Sheikh. Kwa hiyo Sheikh yeye hajanukuu kwa Imam Nawawi moja kwa moja, bali yeye amenukuu kutoka kwa nani? Kwa al-Imam al-Hafiz. Lakini al-Imam al-Hafiz anasema qala an-Nawawi. Simefahamu? Yaani hizo ibara muzijue kuzichunga. Sio kusema al-Imam Shafi amesema. Al-Imam Nawawi amesema, yani Sheikh yeye, yani al-Imam al-Albani yeye anasema kama alivyobainisha hayo al-Imam Nawawi, lakini ule ubainifu ambao anasema kama alivyobainisha Imam Nawawi hakusoma moja kwa moja kupitia kitabu cha al-Imam Nawawi yeye mwenyewe, isipokuwa kwamba amenakili na akapokea akayataja maneno hayo kutoka katika kitabu cha al-Imam al-Hafiz, ndio akaleta ibara hiyo akasema kama bayanahu an-Nawawi fima naqalahu al-Hafiz, katika yale ambayo anawanakili al-Imam al-Hafiz akayaweka katika kitabu chake. Kitabu gani? Hajakitaja, kwa maana katika Fathul Bari juzuu ya 3 kurasa 174, na al-Hafiz hajamtaja Hafiz gani, anasudia Hafiz Ibn Hajar. Qultu, anasema mimi nimesema, wal karahatu indahuma, na chukizo ambalo lilikuwa limetajwa kwa wao, idha utlikati fahiya litahrim, itakapotajwa tu moja kwa moja basi na kufungamanishwa na sababu au na kitu maalum, basi moja kwa moja ufahamu kwamba hilo ni haramu. Wa hadha aqrab ila sawab, na iko hili ndio iko karibu zaidi na kusema ya kusema kwamba ni haramu, min alqawli bil karahati fahasib, kuliko kusema kwamba panachukizwa tu basi ikatosha. Walhaqu qawlu bit tahrim, na haki kusema kauli ya haram, li'annahu alladhi yanussu alayhi hadith Abu Huraira wa Aqbahu, li'annahu alladhi, kwa sababu jambo hilo au katazo hilo la haram ndilo ambalo yanussu alayhi, linaelezewa juu yake hadithu Abi Huraira na hadithi Abi Huraira wa Aqba na hadithi ya Aqba, lima fihima min at-tarhib ash-shadid, kwa yale ambalo kuwemo ndani hadithi mbili hizo katika makemeo na vitisho ambavyo vilikuwa vikubwa sana. Wa bihadha qala jama'atu min ash-Shafi'iyya, na kwa kauli hii wamesema kundi katika wale ambao wenye kujinasibisha na madhehebu ya al-Imam Shafi'i, minhum an-Nawawi, miongoni mwa hao akikwemo al-Imam Nawawi, wa ilayhi dhahaba as-Sana'ani fi subul as-salam, na katika hayo ambao walikuwa wamekwenda nayo ni al-Imam as-Sana'ani katika subul as-salam, juzuu ya kwanza kurasa 210. Sasa hivi zipo subul salam ambazo zilikuwa zimekusanywa juzu moja tu hivi, ambazo zinakuwa kubwa kidogo, lakini kwamba asili yake maana yake zilikuwa ziko katika mfumo wa juzu. na ukipata hiyo juzuu nzuri kuiweka hata katika maktaba yako. Kwa hiyo ipate tena usikose yote, hata hiyo ukipata yote alikuwa katika hizo juzuu katika ile moja ilikusanywa pia yamo. Wa mala al-faqih ibn Hajar al-Haytami, na akamili faqihi, faqihi ni cheo chake kwa maana ni alim wa fiqhi, ibn Hajar al-Haytami pia ni katika maula wa Kishafi wa madhhabu ya Kishafi fi zawajid, akamili katika kitabu chake az-Zawajid. Akasema katika juzuu ya kwanza kurasa 143 akasema ila annahu kabiratun, kwamba jambo hilo ni katika kosa lilokuwa kubwa sana, lima asharna ilayhi, katika yale ambayo tulikushakwa sheria, mina alwaidi alshadid, katika makemeo ambayo kwa makali, walaisa dhalika ani sawab bibaid, na alikuwa jambo hilo la kusema kwamba ni katika dhambi kubwa, kwamba liko mbali sana, inawezekana likaingia hapo hapo katika madhambi makubwa. Baada ya kumaliza hayo mambo ambayo yalikuwa yameharamishwa mbele ya makaburi mpaka kufikia la sita, sasa naingia la saba, salatu ila alqubur, kuswali kuelekea kaburi. Tulisema kwamba vipi kuhusiana na kukanyagwa makaburi ya makafiri, bado twende mbele, msijikone bado ushamaliza hapo, bado yatakuja ya masala. As-salatu ila al-qubur, kusali kuelekea makaburi, li hadithi al-mutaqaddim, kwa hadithi ambayo ilikwisha kutangulia anifani hivi punde, inasema la tusallu ila al-qubur, kusali aliyakuwa kuelekea makaburi. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akataza akasema msiswali aliyakuwa mmeelekea makaburi. Wafihi dalilu ala tahrimi salati ila al-qubur, na ndani yake kuna dalili ya uharamu wa kusali kuelekea makaburi, li dhahiri nahi, kwa dhahiri akatazwa. Wa huwa ikhtiyaru an-Nawawi, na ndio chaguo la Imam Nawawi. Faqala al-Munawi, amesema al-Imam al-Munawi fi Faidh al-Qadir, katika Faidh al-Qadir sharihan lil-hadith, hali ya kuisharehesha hadithi, akasema ay mustaqbilina ilayha, manake hali ya kuwa wao ni wenye kuelekea. Ndio maana sasa tuna tafsiri la tusallu ila al-qubur, maana yake msiswali hali ya kuelekea makaburi, maana yake mustaqbilina, na hali na kwa nini mansubu, hali na kwa mansubu, ndio maana akasema ai, maana yake mustaqbilina, ndio maana ukoona imetoa mustaqbilina haijaangua mustaqbiluna, kwa sababu hiyo ni hali. Umefahamu? Na jamu mudhakkar salim mansubu inakuwa katika hali gani? Katika hali hiyo ya yao. Naam, asema mustaqbilina ilaiha, hali ya kuelekea makaburi, lima fihi, kwa yale ambayo yalikuwa ndani yake, min at-ta'zim al-baligh, yani katika jambo la kutukuza ambao ulikuwa umefikia mbali kabisa, kwamba Uislamu ni umetukuzwa katika hali ambayo uko hai na katika hali ambayo wamefanyeni wamekufa. Haifai kabisa, yani mtu kukanyaga makaburi ya Uislamu haifai kabisa, yani mtu kuswali hali ya kuelekea hayo makaburi. Dare anasema kwamba ai, maana yake mustakbilina ilaiha, hali ya kuyaelekea hayo makaburi, lima fihi min at-ta'zimi al-baligh, kwa yale ambayo yalikuwa ndani yake katika kutukuza ambapo ulikuwa umefika mbali kabisa. Maana yake jambo la kuswali ni jambo ambalo kwa tukufu, akesha kwamba vile vile unaposwali hali ya kuwa umeelekea makaburi, maana yake kwamba kuna kutukuza ambapo ulikokuwa kutakikani katika yale makaburi. Liannahu min martabati al-ma'bud, kwa sababu ni katika daraja ya yule mwenye kuabudiwa. Umefahamu? Ni katika daraja ya yule mwenye kuabudiwa, sasa ndani yake kunapatikana kutukuzwa. Fajama, kwa hiyo akakusanya, yani al-hadithu bitamami, yani hadithi kakusanya kwa ukamilifu wake. Baina nahi ani al-istikhfafi bit-ta'dhim, baina katazo kufanya takhfifu katika kule kutukuza, wa ta'zimu al-baligh, na kutukuza ambako ulikuwa kumefikia mbali. Mtu yani hata kule kudogo, manake kutukuza ambako ulikuwa kudogo hakutakikani kupatikane, hata kule kutukuza ambako ulikuwa kubwa pia hakutakikani kupatikane. Kwa hiyo katazo likawa limekusanya zote hizo, yani wewe ile kuelekea kwako tu, umefahamu, kuelekea kwako tu, kuelekea kibla, akesha kaburi likawa liko huko, ni jambo ambalo lilikuwa halitakikani. ثم قال في موضع اخر, kisha akasema katika sehemu nyingine, fa inna dhalika makruhun, kwa hakika jambo hilo lenye kuchukizwa, fa in qasada insan tabarruka bis salati, asema fa in qasada, basi ikiwa amekusudia insanu mwanadamu, atabarruka kutakabaruka bis salati, kwa swala fi tilka albuqati, katika sehemu hiyo, yani yeye akasema kwamba pale bana kuna wali fulani amezikwa, kwa hiyo mimi wacha niende pale nikaswali, nikiswali nitapata baraka fulani, na kuna watu wakamshawishi, akashawishika yeye akaenda katika sehemu ile, kwa sababu anasikia amelala wali fulani, ukenda pale ukiswali sala yako basi wewe utalipwa malipo makubwa sana. Sasa mtu akenda pale akaswali hali ya kuwa ameelekea kaburi. Ni jambo ambalo lilikuwa akilifanya anakuwa yeye amefanya aina fulani ya shirki. Faqad ibtada'a fi din, tayari anakuwa mtu huyo kwa hakika amezusha katika dini. Ma lam ya'dham bihi Allah, jambo ambalo Allah hajaidhinisha. Wal muradu karahatu tanzih, na maksudi yake ni karaha ya kutakaswa ile sehemu, kwa maana swala isije kaswaliwa katika sehemu hiyo. Qala an-Nawawi, amesema al-Imam Nawawi kadha, namna kama hivi. Qala ashabu, na wamesema watu wetu, kwa maana watu wa Kishafi. Walau qila bitahrimihi, lau kwamba patasemwa kwamba ni jambo ambalo kwa haram, maana yake kwamba karaha tu litahrim li dhahiri al-hadithi lam yab'ud, kwa dhahiri ya hadithi jambo hilo halitakuwa mbali, maana yake litakuwa liko katika kusibu. Wa yu'khadhu min al-hadithi, na panachukuliwa kutoka katika hadithi ya nahyu ani salati fil maqbarati, panachukuliwa katika hadithi katazo la kuswali katika makaburi. Fahuwa makruhun karahatan tahrim, kwamba ni jambo ambalo ni kuchukizwa, kuchukizwa ambapo ulikuwa ni kwa haramu. Wayambaghi, na inatakikana, ayu'lam, ijulikane, anna tahrim almadhkur, kwamba uharamu ambao ulikuwa umetajwa, inama huwa uharamu huo kwa hakika si vinginevyo isipokuwa uharamu huo, idha lam yaqsud bil istiqbal, itakapokuwa kwamba mwanadamu hajakusudia kwa kule kuelekea kwake ni kaburi, ta'dhima alqubur, kuyatukuza ile makaburi. Wa alla, lakini iwe wa illa, na kama si hivyo fa huwa shirkun, basi hiyo ni shirki. Nani kitabu chake ipo wa illa? Ha? Amna kitabu chake ipo wa illa? Ipo wa illa. Hujaitia lakini. Hujaitia. Hiyo ndio sahihi. Wa illa fa huwa shirku, na kama si hivyo maanake ni shirki moja kwa moja. Yaani huo haramu unakatazwa hapo, kwamba ni haramu wa mtu kuelekea katika kaburi, yaani hakahawa hajakusudia kabisa, pili haramishwa. Sasa akawa yeye sasa anakusudia, sasa simefahamu, basi ni shirki. Ndio asema wa illa, na kama si hivyo maanake fa huwa shirku, ni shirki moja kwa moja, kiwa maanake anakusudia. Qala Sheikh Ali al-Qari, amesema Sheikh Ali al-Qari fi mirqat kireda chake al-mirqat juzu ya pili kurasa 372 fi sharhihi li hadha al-hadith, kwa ajili ya katika jambo la kusherehesha hadithi hii akasema, wala ukana hadha ta'dhimu haqiqatan lil-qabr, asema hata ikiwa kwamba kutukuza huku ni uhakika wa kutukuza lile kaburi. Wali sahibihi, asema wala ukana hadha, na lau kwamba itakuwa, sio kwamba hata itakuwa, na lau kwamba itakuwa kutukuza huku haqiqatan lil-qabr, ni kwa ni uhakika kutukuza ile kaburi. Wali sahibihi, na kumtukuza yule ambaye alolala katika ile kaburi, la kafara, basi mtu huyo atakuwa amekufuru, almuadhim, amekufuru yule ambaye mwenye kutukuza, la kafara almuadhim, atakuwa amekufuru yule ambaye mwenye kutukuza. Lakini katika baadhi ya vitabu imeandikwa la kafara almuadham, simefahamu. Sasa hiyo almuadham itieni kasra, sio almuadham bali ni almuadhim. Mfahamu, atakuwa amekufuru yule mwenye kutukuza. Muadham, mwenye kutukuzwa, hawezi akakufuru kwa sababu yeye yuko kwenye kaburi amelala, na hajui wala hajatoa labda aliandika katika wasia wake kwamba wewe mimi bana mkinkifa nijetukuzwe hapa katika kaburi au watu waswali wanielekee mimi. Mfahamu, yeye hakuandika hivyo. Sasa vipi ambaye kwamba almuadham? Hayo ni makosa ya typing error, yaani uchapishaji wa vitabu, lakini ni almuadhim. Na mara nyingi mimi nasema bora kitabu kisitue shakli, kwa sababu utasoma kwa kufuata kanuni zake za Kiarabu, umefahamu, kuliko zikatiwa shakli, kwa sababu zikitiwa shakli fata kasra, wewe unaona kama umefanywa wepesi hivi, umeelewa? Yaani wewe utaona kama nishafanywa wepesi wa kusoma, na unaweza ukasoma tu ya kisha baadaye ukatafsiri tu. Lakini ibara inakuwa iko sawa, kwa sababu kila kitu kinahitaji kikae pahala pake, ikiwa kwamba ibara zimekosewa. Sasa wewe bora usomewe, akisha wewe kama ndo kwanza unaanza, wewe mwenye bora utashati kwamba hapa ametamkwa almuadhim, simefahamu. Wewe unajua muadhim, muadhim, yaani unatia fatha kasra, wewe mwenye ufahamu. Lakini kitabu kisiwe shakili katika kutaipiwa, yaani kile kikitaipiwa bora kitaipiwe tu maneno yasiwe fatha na kasra, ndio maana yake utayasoma vizuri katika mweko wake. Na mtu ajizoeshe hivyo kusoma, bali hata gazeti likiandikwa anaweza kulisoma. Umefahamu? Na huku kwa unasoma Kiarabu kile kidogo mpaka mwisho unachanganya. Unakuwa ni mzuri sana katika kuatamka maneno pale pake na kusoma pale pale. Kwa hiyo anasema la kafara almu'azzim, yule ambaye mwenye kutukuza yule atakuwa amekufuru. Fatashabbuhu bihi makrun, basi kujifananisha na hilo ni jambo ambalo kwenye kuchukuza, lenye kuchukizwa. Wayambaghi an yakuna karahata tahrim, na yatakikana kwamba iwe ile chukizo ni chukizo la haram. Wa fi ma'anahu, na katika maana yake, bal aula minhu, bali ambalo kwa aula minhu katika hilo, yani kwamba anasema kwamba aljinazatu almawdhu'a, asema aljinazatu almawdhu'a, maanake kwamba asema wa fi ma'anahu, na katika maana yake, maanake vile vile kwamba itakuwa inaingia katika maana ya chukizo. Bal aula minhu, bali lilo kwa bora zaidi, anasema aljinazatu almawdhu'a, yani jeneza ambalo lilokuwa limewekwa. Baadaye akasema yani sehemu ya mazishi ambayo ilikuwa imewekwa ilikuwa bora zaidi kuliko hilo, maanake ambalo ilikuwa zaidi kuliko hilo, ndio nakusudia hivyo. Aljanazatu almawdhu'a, jeneza ambalo lilikuwa limewekwa. Nini maana yake? Maana yake kwamba jeneza likawa limewekwa msikitini na maiti imu ndani ya jeneza. Umefahamu? Yani anasema lilokuwa aula zaidi, maanake lilokuwa kubwa zaidi, sio aula hiyo, maanake kwamba bora linatakikana vitu kama hivyo. Sasa Kiswahili ndo kiamba bora zaidi, maanake kwamba bora zaidi katika uharamu, kwa sababu hapa anaelezea uharamu. Simefahamu? Maanake lilokuwa kubwa zaidi, au tuseme lilokuwa kubwa zaidi kuliko hilo katika uharamu, jeneza ambayo ilikuwa imewekwa. Nini anakusudia? Anakusudia maanake jeneza iliyowekwa msikitini. Simefahamu? Jeneza ikiwekwa mbele ya msikiti, wewe unakuja msikitini usiswali, si unataka kuswali tahiyat masjid? Usiswali kwa sababu jeneza iko mbele ya msikiti, haitakani mtu kuswali. Wengi hawajui hilo, isipokuwa watu ambao wanakaa madarasani, na leo kama Allah kuchunga chungo kwa darasani, basi lifahamu hilo, haitakikani kwamba wewe uswali kiwele jeneza. So, kuna mazishi, baada ya mazishi yanatokezea jeneza inaikuwa msikitini, si ndio? Ikiwekwa kule nyuma kule swali, lakini ikichukuliwa kwa shati ule wa nyuma kule, imewekwa hapa mbele. Umekuja wewe msikitini, baada ya kuja msikitini labda umechelewa alasiri au adhuhuri, akisha hapo sasa swala ya adhuhuri, sasa wanatangaza jamani, nataka kuswalia maiti hapa. Tumefahamu? Haya, akasema ah, acha kwanza mimi swalie maiti. Naam, swalia maiti, sababu ndo swala ile utaswali baadaye. Sasa ukishakumaliza kuswali maiti, subiri kwanza ile jeneza iondoshwe. Sio kwamba wewe bado ushokusalia maiti ukasogea kule nyuma kishoka ukaswali hali ya kwa jeneza iko mbele, haitakikani. Simeelewa? Ni jambo ambalo lilikuwa halitakikani. Wa huwa mimma tuliya bihi ahlu Makkah, nalo ni jambo ambalo kumejaribiwa nalo watu wa wapi? Watu wa Makkah. Haithu yadauna, kwa namna ambayo wao wanaweka aljinaza ka jeneza, inda alkaaba, mbele ya kaburi, mbele ya alkaaba. Thumma yastaqbiluna ilaiha, kisha wao wanafanya nini? Wanaelekea kuelekea hiyo jeneza. Ni jambo ambalo lilikuwa halitakikani kulifanya. Sasa mtu anatakana alifahamu hilo. Sio unaingia wewe unakuta jeneza shehe kwa mbele, kisha unaswali tahiyat masjid. Chelewa usiswali tahiyat masjid kwanza. Subiri kwanza ile jeneza li nini. Na mashallah katika miji yetu hilo analifahamu. Na ukiona jeneza imeletwa mbele, manake ishaandaliwa kwa ajili ya kutaka nini? Kuswaliwa. Umefahamu? Shehe ndio kwa ajili ya kutaka kuswaliwa. Lakini watu wa Makkah hilo wamejaribiwa nalo. Yaani ile maiti inaletwa pale, inawekwa pale. Umefahamu? Wanajaribu kuweka katika sehemu, maanake wanajaribu, lakini hususa siku za hija inakuwa ngumu. Simefahamu? Inakuwa ngumu sana, inabidi jeneza lazima tuzende pale mbele ya nani? Mbele ya imamu. Sababu wanakufa ni wengi, na sasa kusema kwamba kwanza waswalia kisha jeneza zikiwa, wataziika wapi mtu aselekee nini maiti? Inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo sheria huenda ikawapa udhuru kwa mlango huu wa dharura, hususa kipindi cha hija. Na jeneza ukizunguka wewe unazikuta, kama unapajua sehemu ambapo maimamu wanapokaa, basi ile sehemu ya maimamu ile, kila mahali kwenda Maka wamezunguka msikiti, lakini ukizunguka ile unapajua kwamba ah, jeneza kumbe zinakaa hapa, unaziona sasa zile jeneza kwa. Sasa hivi wamejitahidi kuweka, kuna sehemu hivi kama kijiji chumba fulani hivyo, imeziweka kisha baadaye kisha kuswaliwa tu ndo wanazile, kwa sababu anafahamu kwamba nikatazo haitakani ile maiti ielekewe. Naam. As-salatu indaha, swala kuswali hali ya kuwa kuele, yani mbele yake ino kabuli. Na hicho sehemu ambayo sasa hivi wanapoweka pale Maka, yani kama kwamba watu wote wako hawezi wakaelekea, lakini hawa wanaswali kunyuma lazima atakuwa wataelekea. Wamejitahidi kuweka sehemu ambayo ipo karibu na imamu lakini kwa bafuni. Yani ikishakuswali watu wao wanachukua wanaweka pale mbele ya imamu, kisha baadaye wanaomba salatu ala aljanaza. Wengine wakisikia salatu aljanaza wanasikia amin. Allahu mustaar. Yaani kuna muhimu sana kusoma. Yaani swala jeneza sasa hivi, yaani ndio inaenda kuswaliwa, ndio asema salatu ala aljanaza. Kwa maana hapa jiandae swala kuswalia nini jeneza. Sasa ndiki amin. Sasa mtu anaona kama ni dua. Mwingine ndio anamwambia mwanzake, "Bazao fupi kweli watu wa Maka." Sawa, kisha dua ndio hizo hapo. Watu wanafanya hivi. Nyewe mnaona kama mimi nakuchekesheni, haya mambo yapo yani, watu wanatoka ajui kusoma, kama mmoja yeye amesafiri kwenda nchi za Warabuni, fika uwanja ule wa Qatar. Sasa fika pale Warabu sana, tangaza ndege zitaruka kuelekea wapi? Zitaruka kuelekea wapi? Zitaruka kuelekea wapi? Kwa hiyo akaona kwamba Warabu anatangaza na nini? Akaona kama labda wasafiri wanaomba dua basi. Amin, amin. Jamaa malizi dua kali kweli. Kumbe sio dua. Mwarabu ile anatangaza ndege itaruka wapi, itaelekea wapi, itaelekea wapi. Yaani una kwamba ni dua. Sasa ni jambo ambalo mtu anatakana tusome tujue. As-salatu indaha, kuswali mbele ya kaburi, walau biduni istiqbal, pasi na kuelekea ile kaburi. Ila salatu ila na salatu indaha, kuswali mbele yake. Wa fihi ahadithu, pia ni jambo ambalo kwa limekatazwa hilo jambo la nani? Ni haramu kufanya hivyo. Al-awwal miongoni wa fihi ahadith, anasema ndani yake kuna hadithi nyingi. Al-awwal hadithi ya mwanzo an Abi Sa'id al-Khudri, kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, amesema, qala Rasulullah, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, al-ardu kulluha masjidun, ardhi yote ni msikiti. Sasa hakuna sababu ya mtu kwamba akasema kwamba mimi sijapata sehemu ya kuswali au msikiti ulikuwa uko mbali na mimi. Hakuna sababu hiyo, kwa sababu ardhi yote ni msikiti. Illa al-maqbara, isipokuwa sehemu za makaburini. Illa al-maqbara, isipokuwa sehemu za nini, za makaburini. Kwa hiyo kijua kuna sehemu za makaburi, basi hiyo sehemu haifai kuswaliwa. Umefahamu? Kama wewe ulikuwa na kiwanja sehemu za makaburini, bora kama kinauzika kiuze, lakini kama hakiuziki, basi bora kitoe sadaka. Kuzika maana yake kuuzia wale wale watu ambao wanojenga labda sehemu za makaburini pale, kwa ajili ya kuweka sehemu labda vitu vyao, au kwa ajili ya kutanua zaidi ile sehemu ya makaburini. Sio labda ukamuzie mtu mwingine labda naye anataka kuja kujenga nini, kuja kujenga nyumba. Maana yake sisi Waswahili tuna hali ambazo hazisomeki, yani hali zetu sisi Waswahili hazisomeki. Labda pia umetangaziwa kuvunjwa barabara inataka kupita, mathalan kwa mfano, na serikali imesema haimlipi mtu. Simefahamu. Serikali imesema haimlipi mtu, na kama itamlipa labda milioni 5 tu. Kwa sababu umejenga chini ya barabara. Basi mtu atafanya mbinu zake zote, atamtafuta mtu amsukumizie nalo ile nyumba. Simefahamu. Kwa maana muzia. Yeye kashajua kwamba kuna hali fulani hapa inataka kufanyika. Basi hata mtafuta mtu mwingine amsukumizie nayo yeye hapa mapema. Sasa ni jambo ambalo kwa litakikani. Lakini ndo watu wako hivyo. Walhammam, na vile vile sehemu za chooni, walhammam na chooni. Haifai kuswali. Chooni haifai kuswali. Kwa hiyo mtu asije akaswali chooni. Hakuna baadhi ya watu wanapenda kukaa chooni sana. Ni jambo ambalo vile vile mtu ajichunge, kwa sababu chooni sehemu za mabilisi, yani sehemu za mashetani. Kidhi haja yako toka. Sio kwamba unapenda kukaa kaa sana. Kuna wengine wao asubuhi labda kaamshwa akaswali, basi anaingia chooni, na ikiwa kuna baraza oho kujilaza. kujilaza pembeni vile usingizi ukamchukua. Sasa pia haitakiwi. Watu wanatakana wafahamishwe kwamba chooni sio sehemu ya kukaa. Ni sehemu ya kukidhi haja ukafanya ukaondoka. Yaani na ndio maana Mtume Muhammad SAW akafundisha dua kuingia chooni. Mtu asipendelee kukaa chooni sana sababu kuna madhara. Lakini si kwa maana labda afanye haraka tena ajikurupue hata hajamaliza kukidhi haja, atulia. Kidhi haja kwa utulivu yani mpaka maana yake una unamaliza. Nimefahamu? Ehe, kisha kumaliza toka zako. Lakini ufahamu kwamba ni sehemu za nini? Za mashetani. Ambazo mashetani wanapenda kukaa sehemu hizo za chooni. Ukiingia chooni ujitahidi usome dua kabla hujaingia. Allahumma inni a'udhubika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Maana unajilinda na majini makhabithi wa kike na majini makhabithi wa kiume. Unajilinda nao. Na kuna mwanamke mmoja huyo alikuwaje baada ya dhanaisha biidhnillah. Kulikuwa kuna kiumbe kinamfuata, kwa maana jini alikuwa anamfuata na muinda muda mrefu sana. Sasa anamuinda na muinda na muinda mpaka siku hiyo yule mwanamke akaja kusahau dua ya kuingia wapi? Kuingia chooni. Baada ya kusahau dua ya kuingia chooni, akaingia chooni. Sasa yule jini yule akajigeuza paka, na majini wanaweza kujigeuza viumbe tofauti tofauti. Akajigeuza paka, kisha akasimama juu ya ule ukuta pale wa chooni, kisha akajiangusha kwa nguvu pale mbele yake. Yule mwanamke akafanya nini? Akafadhaika. Akapiga kelele, piga kelele, ndio akapata wepesi wa kufanya nini? Kumuingia. Kwa hiyo chooni ni sehemu ambayo hatari sana. Sehemu hatari sana. Kwa hiyo mtu ajitahidi anapotaka kuingia chooni asome dua. Asisahau. Sababu ni sehemu ambayo kuna viumbe wabaya sana. Jitahidi asome dua. Na ndio unakuta kwamba baadhi ya watu nasikia kaanguka chooni, paralyze chooni. Hawamjasikia nyinyi. Yaani ameparalyze chooni, Allah tuhifadhi, tunusurishe sote. Ameanguka chooni sababu kuna mazaiki mengi chooni, kuna mambo mengi chooni. Sasa mtu muhimu sana usome dua unapoingia chooni, jitahidi sana soma dua, usidharau wala usizembee katika upande huo, sababu ndani yake kuna viumbe wabaya sana. Kama vile makaburini kuna viumbe wabaya, basi na chooni vile vile kuna viumbe wabaya sana. Jitahidi sana kusoma dua. Ukisoma dua, basi hakuna kiumbe hata mmoja atakayekuu kudhuru, na hata kuona vile vile, maana sio kukudhuru tu, hata kukuona na kwa kuone. Dua fupi tu, Allahumma inni a'udhubika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Kwa hiyo ukisoma hiyo, hakuna kiumbe ambaye atakayeweza kukuona wakati umeingia chooni. Kama vile ambavyo unavovua nguo ukisema bismillah, basi hakuna jini yote atakayekuona wakati unavua nguo. Lakini kwa hujasoma dua hiyo, basi majini wanakuwa wanakuchungulia. Sajini wa kike akikupenda ndo akikutunuku, basi ndio tayari wewe usha ndio ushapendwa na jini huyo. Baadhi ya watu wanasema ah, basi raha, acha mimi nisome dua. Kumbe hizo dua zote zinakimbiza kupendwa. Sasa wewe ndio unakaribisha majini yani. Na majini akishakupenda, maana yake kwamba watakufanyia manyago ya kiaina aina. Mara utajiona babu babao tu mtu muone. Simefahamu. Mara utaona kwamba mazaiki haya na yale. Mara tuonekana wewe unafahamu mambo ya ajabu ajabu wakati mwanadamu, mwanamume ambaye ana akili zako timamu. Tuonekana kwamba unacheka tuna njia peke yako. Mara unaonekana sasa mwanamume mzima unavua nguo unatembea. Anakufanyia yote kama vile ambavyo wanaonekana wanawake wanakimbia hali ya kuwa hawana nguo. Basi na mwanamume vile vile inawezekana sasa kuonekana unakimbia huna nguo hata moja. Haya mambo yanafanyika. Sasa tujitahidi sana kudumu na hizi askari za kuingia chooni, za kutoka, za kuingia msikitini, za kutoka, za kuingia nyumbani, za kutoka na nyinginezo katika hizo. Hadithi ya akhraja wa ashabu sunan, wamesimulia watu wa sunan, watu wale maulamaa wale ambao walikuwa wameandika vitabu vya sunan. Na hayo nishatolea tanbihi sana, mtu asijaona kwamba watu wa sunna yani kwamba kwa Imam Nasa'i, al-Imam Abu Daud, al-Imam Tirmidhi na al-Imam Ibn Majah. Hawa ndio ambao wana vitabu sunan. Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidhi, Sunan na wengineo kama kina al-Imam Baihaqi na Sunan al-Baihaqi. Naam, al-arba, lakini hapo ametaja wanne, akasema illa an-nasa'i, isipokuwa an-nasa'i. Kwa hiyo ashakuwa ngapi? Ashakuwa tatu. Yeye hakuisimulia katika sunani yake, kwa hiyo ashakuwa tatu. Maana yake amesimulia wale wanne, anakusudia kwamba an-nasa'i, Abu Daud, Tirmidhi, Ibn Majah, lakini sasa akamtoa illa an-nasa'i, isipokuwa al-Imam an-nasa'i, kwa maana amekuwa tatu, lakini anakusudia hao wanne. Wa ghayruhum mengineo bisanadin sahihi, kwa mategemezi alikuwa sahihi, ala sharti shaykhaini, juu ya sharti zilizowekwa na mashekhe wawili. Ni daraja ya ngapi hiyo? Daraja yake hadithi ni ngapi? Eh, ya nne au ya ya nne? Ya nne, daraja ni ya nne. Naam, faqad jaa, asema kama qala al-hakim, kama alivyosema al-imamu al-hakim, wafaqahu dhahabi, na akawafikiwa na al-imamu adh-dhahabi. Wa'ila bil irsal, na hadithi hiyo imetoa ila kwa irsal, walaisa bi shay'in, wala hakuna chochote katika ila hiyo, maana yake kwamba hadithi imesalimika. Walau sulima bihi, lau kwamba patasalimishwa kwamba kweli ina ila, faqad jaa min tariqin ukhra, basi haya tuchukulie hivyo, ifahamike kwamba imekuja kwa hakika, hadithi hiyo imekuja katika njia nyingine salimatin, tena ile kwa imesalimika tayari min al irsal, kutokana na nini? Na irsal, na hiyo salimatin ni natu ya nini? Ya tariq. Wahiya ala sharti muslim, nayo ipo juu ya sharti zilizowekwa na Imam Muslim. Waqad fassaltu qawla fi dhalika, na kwa hakika mimi nimepambanua kauli katika jambo hilo, fi thamar almustatab, katika kitabu thamar almustatab, fi almabhath alsadis min as-salah, katika mabhath ya sita katika kitabu sala, katika kuzungumzia sala. Kwa leo tufikie ni hapo inshallah. Tutakuja kuondokea athani ya pili an Anas, kutoka Anas. Mzangu na sahibi? Naam. Kipindi hichi. Ndiyo.